الرحيم وأنواع الأساليب. Üslup nevilerine gelince, üslupların nevileri, anlatım tarzları yani. Selasetün üçtür. Neydi onlar? El-üslubul ilmiyyü, el-üslubul edebiyyü, bir de el-üslubul hatabiyyü. Tamam mı? Hitabi üslup. Bakalım. El-üslubu el-ilmiyyü, ilmi anlatım tarzı, ilmi üslup. Hani diyoruz ya bazen, bu ilmi dille yazılmış, ilmi üslupta yazılmış, akademik. Ve o ilmi üslup, ehde'ül esalim, üslupların en sakin olanı. Ve ekseruha ihtiyacen ilel mantıkı selim, sağlam bir nutka, sağlam bir mantıka ihtiyacı en çok olan. Vel fikril müstakim, sağlam bir düşünceye, sağlam bir mantık örgüsüne ihtiyacı en çok olan ve üslupların da en sakin olanıdır. Ve eb'aduha, en uzak olanıdır. Neyden? Anil hayali şi'riyi, şiire ait olan, nazma ait olan hayalden de, hayali anlatımlardan da en uzak olanıdır. Böyle hayali şeyler falan filan, kurgu, bunlar bulunmaz yani ilmi. Niçin? لِأَنَّهُ, çünkü bu üslup يُخَاطِبُ الْعَقْلَ, يُخَاطِبُ, hitap ediyor. Neye hitap etmektedir? الْعَقْلَ, akla hitap ediyor. Akıl öyle şeylere, hayali mayali işleri istemez yani. Akla hitap ediyor. وَيُنَاجِ, nida ediyor, sesleniyor. الْفِكْرَ, fikre, düşünceye sesleniyor. Ve yeşrahu, ve açıklıyor. El hakaika el ilmiyete, ilmi hakikatler, ilmi gerçekleri. Elleti la tahlu, o ilmi gerçekler ki hali olmaz. Min gumudin ve hafain, kapalılıktan, gumuz, kapalı, anlaşılmazlık. Tamam mı? Örtülü olma, muğlak olma. Bir de sen şimdi bu kapalılık zaten var, zorluk zaten var. Bir de sen ona soktun onun içerisine teşbih, istiare, mecaz, kinaye. Adam o teşbihleri mi anlasın, yoksa anlatılan mevzuyu mu kavrasın? Değil mi? İşte mesela ders kitaplarında ne olacak? Sade dil olacak. Sade. Sade. Ehdevül esalip olacak. Ders kitabı bu. Sen ders kitabının içerisinde bütün sanatları koydun. Adam bu sefer ne yapamıyor? Nahvi kavrayamıyor. Veya işte usulü fıkı anlayamıyor. Niye? Çünkü usulü fıkıhtan önce ibareyi çözmekle uğraşıyor zaten. İbaresini anlamaya çalışıyor. Çünkü ibareyi öyle bir girift yaptın, öyle bir zor yaptın ki içerisine doldurdun bütün sanatları. Orada anlatılması lazım gelen usul ilmine ait bilgiler daha da işin zaten zor. İlmin kendisi zaten zor. Bir de sen zorlaştırdın ibaresini. Hepten altından çıkılmaz bir durum ortaya çıkıyor. Anlaşıldı? Ve azheru mizati hazel üslubi, bu üslubun diğer üsluplardan, bu üslubu diğer üsluplardan ayıran en belirgin özelliği el-vuduh. Vuduh, vadıhlık, açıklık, seçiklik, açık, seçik olacak. Niye? Adam ne yapsın? O anlatılan ilmi, hakikati, gerçeği kavrayabilsin. Anlaşıldı mı? Ve la budde, ayrılık yoktur. Neyden? En yeb düve fihi, bu üslupta zahir olması, ortaya çıkması, zuhur etmesi. Eserul kuvveti vel cemal, güzellik ve kuvvetin eseri, neticesinin ortaya çıkması, gözükmesi mutlaka lazımdır. Yani bu akademik, ilmi bir anlatımdır. İlmi bir hakikat anlatılmaktadır. Öyleyse burada gücümle güzelliğin neticesi zuhur etmeli. Ortaya çıkmalı. Ama bu güç ve güzellik ibarenin muhakkak takitli bir durumda olması değil. Anlatılan şeyin apaçık ortaya çıkmasında olacak. Yani anlatılan şey öyle bir üslupla anlatılacak ki muhataplar tarafından anlaşılabilecek. Zorlanmayacak muhatap. Ve kuvvetuhu, bu üslubun kuvveti nerede zuhur edecek? Ve kuvvetuhu fi sütu'i beyanihi, beyanının berraklığında, anlattığım meselenin sati', keskin, açık, seçik olmasında. Ve rasaneti hucecihi, kuvveti burada. Delillerinin sağlamlığı, beyanının da açık seçikliğinde, tamam mı? Ve cemaluhu ve cemalu hadel üslub, bu üslubun güzelliği de nerede zuhur edecek? Fi suhuleti ibaratihi, ibarelerinin sehilliğinde, kolaylığında. Kolay ibare olacak yani. Açık, anlaşılır ibare. Böyle düşünmeyeceksin, ya Allah Allah, bu hangisi burada şimdi fail, hangisi burada efendim zarf, hangisi bilmem ne, ibare zor olmayacak. Suhubet olmayacak, sühület olacak. Tamam. Ve cemaluhu, onun cemali, tamam mı? Fî suhûleti ibaratihi, ibarelerinin kolaylığındadır. Ve selâmetü zevki, zevki selimse, tamam mı? Zevk, tadın salim olması, yani öyle tatlı kelam olacak ki o üslupta anlatılan şey, o zevkin selameti, salimliği, arınmışlığı da nerede ortaya çıkacak? İhtiyari kelimatihi, kelimelerini tercih etmekte. Ve husni takririhi el ma'na, ve manayı yerleştirmesinin güzelliğinde. Manayı nereye yerleştirmesi? Fil efhami, fil ukuli, akıllara. Nereden yerleştirmesi? Min akrabi vucuhil kelam. Kelam vecihleri, yollarının en kısasına, anlatım tarzlarının en kısasından akıllara manayı yerleştirmekteki güzelliğinde ve kelimelerinin tercih edilmesinde. Zevkin selameti oradadır. Tamam mı? Yani insan tad alıyor ondan. Niye? Ya işte diyorsun, bak kolay kelimeler, telaffuzu kolay, manası anlaşılıyor. Leyse fihi ta'kit, ta'kit yok. Ve la yekunu muğlakan, muğlak, ve la yekunu fihi, onda yok. Taglip, taglip yok. Ve la yekunu muğlakan, muğlak değil. Anlaşılıyor. Mana zihne oturuyor. En kısa yolda. Tamam. Demek ki bu üsluptaki kuvvet ve güzelliğin neticesi, kuvveti beyanının açıklığında, delillerinin sağlamlığındadır. Güzelliği ibaresinin kolaylığındadır. Zevkin selim olması, güzel bir tad alarak, tamam mı? Arınmış, her türlü kötü ayıplardan arınmış olması da kelimelerinin seçimi ve bir de manayı zihinlere en kısa yoldan yerleştirmesi, en güzel şekilde oturtturması cihetinden. Anlaşıldı. Öyleyse feyden feyecibu en yu'na fihi, en yu'na fihi, yani kişinin önem vermesi, en yehtemme fihi, bu üslupta önem vermek gerekir. Feyecibul ihtimamu fihi, en yu'na uniye, tamam mı? Uniye bi. En yu'na fihi fi hadal uslubi el ilmi, bu ilmi üslupta ihtimam gerekir. Önem vermek gerekir. Feyecibul ihtimamu fihi bi ihtiyaril alfazil vadihati as-sarihati fi ma'naha. Anlaşıldı? Manaları ifade etmekte sarih, açık, seçik, anlaşılır lafızların tercih edilmesi ne önem vermek gerekir. Daha el haliyeti minel iştirak, müştereklikten, ortak manalar ifade etmekten hali olan, tamam, hali olan lafızları tercih etmeye önem vermek gerekir. Daha ne gerekir? Ve en tuellefe hâzihil elfâzu fî suhûletin ve celâin ve zuhûr. Ve en tuellefe ve yecibu eyzan en tuellefe hâzihil elfâzu, bu lafızların telif edilmesi, bir araya getirilmesi lazım. Fî suhûletin ve celâin. Kolaylık ve açıklıkla. Hatta ta ki teküne ola bu lafızlar sevben şeffen lil ma'nel maksud. Sevben elbise, şeffen. Şeffaf. Ne diyorlar? Transparan mı diyorlar? Şeffaf elbise olsun yani. Ne için? Lil ma'nel maksud. Hedeflenen manalar için şeffaf bir elbise olsun. Saygın. Yani o lafızlardan hemen manaya geçilebilsin yani. Manayı içi düşün. Tamam mı? İçi örten, üstü örten elbise. Zor lafızlar kullanırsa içi görülmüyor yani, anlaşılamıyor. Ama düşün ki şeffaf olursa içi de ne yapılıyor? Ha, görülüyor. Değil mi? Anladın? Peki. Ve hatta ta ki yani böyle güzellik ve açıklıkta kolaylıkla bu lafıza bir araya getirilmeli ki ve hatta la tusbiha la teküne yani olmasın. Hatta la tusbiha ta ki olmasın değil mi? Mesaran lizzunun zanlar için mahal yer ve mecalen alan neyin alanı? لِتَّوْجِهِ وَالْتَّوِيلِ Tevcih, tefsir, tevil, yorum bunların alanı. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Böyle zanlara mekan olmasın. Tevcih, tefsir, tevillerin alanı olmasın. Bunu dedi budur, bunu dedi budur. Bu lafız bunu ifade eder, bu lafız bunu ifade eder denebilsin. Ama sen şimdi koydun bir müşterek lafız. Bu olabilir mi? Bu olabilir mi? O da mümkün. Bu, o da mümkün. Şu, o zaman adam o ilmi hakikatleri ne yapamaz? Kavrayamaz, zihnine alamaz yani. Anlıyorsun değil mi? Peki. Ve yahsünü. Güzel olur. Güzeldir. Ettenahhi. Uzaklaşmak. Ettebaut. Uzak olmak. Anil mecazi ve muhassinatil bedi'i. Bedi' ilmindeki güzelleştirme vecihlerinden ve beyan ilmindeki mecazlar, kinayeler, teşbihler, istarelerden uzaklaşmak güzeldir. Fi hâzel uslubi. Bu uslubda. Kitabı doldurursan mecazlarını, millet hep mecazları çözmeye çalışıyor. Bunun veci şebeğine, bunun veci şebeğine, veci şebeğine kitap biter. Adam orada anlatılan asıl konuyu bir türlü ne yapamaz? Yani niye? Zihin çünkü onlar zor şeyleri o sorbatı halletmekle uğraşıyor. Yani. Bugünkü işte en kötü şeyler. Medrese kitaplarına hep zor kitaplar seçiliyor. Bu sefer insanlar orada helak oluyor. Onları çözeceğim derken zaten vay vuyla bakıyorsun ki kitap baştan sona bitiyor, adamın zihnine bir şey kalmamış. Yok. İlla ama, gayra ma, şu kadar ki yeci'u geliyor min zâlike bundan. Yani affen, mağfuven yani, affedilmiş. O kadar da olur, hani deriz ya, o kadar da yani, o kadar da ilmi uslup olsa da içerisine girebilecek var yani, yani mecazı. Çünkü insanlar bazen teşbihle daha güzel anlarlar. Misalle daha güzel. Adam bir şeyi kavrayamaz. Siz ona bir temsil getirirsiniz. Bir temsil adamın çok şeyi bir anda kavramasına sebebiyet verir. Onun için mahfu kabul edilenler var. Yani mecaz kullanılabilir ilmi eserlerde. Kinayeyle, mecazla, teşbihle de bazı şeyleri ne yapar? İdraka vesile olur. Dolayısıyla diyor ki illa ma, hayır ama yecibu min zalike, bundan gelecek olan affen yani mafu olarak yani min gayri en yemezse aslen min usulihi, yani o mecazın asıllarından bir asla temas etmeden ev mizeten min mizatihi, onu diğerlerinden ayıracak, ayırt edici bir özellik ya. Çok böyle, çok üstün, çok zor. Değil mi? Bir şey olmaksızın, yani asıllarından bir asla temas etmeden, yani o ilmi uslubun asıllarından bir asla temas etmeden veya onun ayırıcı özelliklerinden bir ayırıcı özelliğe değmeden mahfuz, yani etkilemiyor. Anlıyor musun? O ilmi uslupta anlatılan asılları, meseleleri etkilemeyecek şekilde. Veya onu diğer usluplardan ayırıcı özelliği var ya, yani zuhurdur, suhulettir, muhulet, bunlara yani temas etmeden değmiyor yani onlara. Anlıyor musun? Onlara değmiyor. Onları zorlaştırmıyor. Anlaşılması gereken şeyleri anlaşılmaz kılmıyor. Bilakis anlaşılmaya yardımcı oluyor. E o tamam. Değil mi? O tip mecazların olması sıkıntı var mı? Yok. Anladın orayı? Evet hocam. Emme teşbihu, imdi teşbih, ellezî yuksadu bihi, yuksadu olacak o. Ellezî yuksadu bihi, yaksadu yazmış da sen mi olacak yani? Hareketli. He? Yoksadu. Yuksadu bihi, onunla hedefleniyor, anlıyor musun şimdi burayı? Onunla hedefleniliyor, kastediliyor. Takribul hakaiki ilel efham ilel ukuli ve tevdihuha bi zikri mumathiliha. Onun benzerini zikretmekle izah edilmesi, açıklanması ve akıllara hakikatlerin, gerçeklerin yaklaştırılması kendisiyle kastedilen teşbihe gelince فَهُوَ فِي هَذَا الْاُسْلُوبِ حَسَنٌ مَقْبُولٌ فَهُوَ فَالْتَشْبِهِ فَهَذَا الْتَشْبِهِ فِي هَذَا الْاُسْلُوبِ الْعِلْمِي, bu ilmi üslupta o, حَسَنٌ مَقْبُولٌ, güzeldir, kabul edilmiş. Tamam mı? Çünkü o ne yapıyor? Daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor yani. Anladın? Evet hocam. Ha. Peki. وَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ اِلَىٰ اَنْ نُلْقِيَ عَلَيْكَ الْاَمْثِلَةِ لِهَذَا النَّوْعِ فَكُتُبُ الدِّرَاسَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ تَجْرِي جَمِيعُهَا عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْاَسَالِيبِ. Tamam. Anlaşıldı? Tercüme edeyim mi? وَلَسْنَا biz değiliz. Fi hacetin, ihtiyaç halinde değiliz. Yani bize lazım değil. İlâ en nulkiye aleyke, sana zikretmemize. İlâ en nezküre aleykel emtilete. Lihâzen nev'i, lihâzel uslubil ilmi. Bu ilmi uslubun örneklerini sana zikretmeye ihtiyaç duymuyoruz. Anlıyor musun? Niye zikredelim ki? Fekütübü dirâseti, ders kitaplarına bak. Elleti beyne yedeyke, elinde bulunan. En nahvul vadaha bak. El belagatul vadahaya bak. Bu elindeki ders kitaplarına bak. Et tuhfetü seniyeye bak. Bunlar ders kitapları. Bunlara bak. E tecri cemi'uha. Onların hepsi takavu. Değil mi? Hepsi vakı oluyor bu kitaplar. Ala hâzen nahvi. Ala hâzen uslub. El ilmi minel esâli. Bu uslub çeşitlerinden ilmi uslup üzerinden hepsini yapıyor. Vakı olmuş oluyor. Peki.